สวัสดีครับเสียงอ่านนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับนี้เป็นฉบับที่26ประจำวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2550นิตยสารธรรมะออนไลน์เป็นฟรีแมกกาซีนเปิดให้อ่านและดาวน์โหลดเสียงอ่านฟรีนะครับสามารถติดตามฉบับปัจจุบันและฉบับย้อนหลังได้ที่ dungtrin.com/macdungtrin.com/mag หลากหลายบทความต่างรูปแบบนะครับชอบแนวทางไหนก็เลือกฟังตามจริตได้แต่ขอแนะนำให้ทดลองฟังทุกคอลัมน์เพราะบางทีเราอาจจะคิดว่าบางเรื่องรู้แล้วหรือเป็นเรื่องพื้นๆเกินไปแต่ในความธรรมดามักมีอะไรที่ไม่ธรรมดาอยู่เสมอนะครับและหลายเรื่องก็เป็นเรื่องพื้นๆที่เรามองข้ามกันไปซึ่งบางเรื่องเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากในการพัฒนาตนนะครับและพิเศษสุดกับการเปิดคอลัมน์มหาสติปัฏฐานสูตรที่ประเดิมตอนแรกกับการฝึกสติแบบถูกทางตั้งแต่เริ่มต้นอย่าลืมไปฟังกันนะครับมาเริ่มต้นกันด้วยคอลัมน์แรกกันเลยนะครับกับบทความของบก.สาวผู้อุทิศตนทำงานอย่างหนักให้กับพระพุทธศาสนาอย่างมากมายตอนนี้ก็ได้ข่าวแว่วๆว่ากำลังป่วยอยู่ยังไงช่วยกันส่งแรงใจไปให้เธอด้วยละกันนะครับด้วยภารกิจอันมากมายคุณกลางชนก็เลยยังไม่ว่างมาส่งเสียงในคอลัมน์นี้ให้ฟังอีกเช่นเคยดังนั้นจึงต้องขออนุญาตให้คุณผู้ฟังอดทนกับเสียงของผมไปสักระยะหนึ่งนะครับในช่วงนี้คงต้องอาสามาอัดเสียงแทนคุณกลางชนไปสักพักก็เหมือนเดิมนะฮะจำเป็นจะต้องเปลี่ยนคำลงท้ายจากคะเป็นครับอีกเช่นเคยเชิญรับฟังกันได้เลยครับใจบก.ใกล้ตัวโดยกลางชนสวัสดีครับยังไม่อยากชวนคุยเรื่องเครียดเลยนะครับเนี่ยแต่หลายวันก่อนเปิดหน้าหนังสือพิมพ์เห็นข่าวคนฆ่าตัวตายแล้วทอดถอนใจยังไม่ทันหมดลมดีวันถัดมาก็มีข่าวคนฆ่าตัวตายขึ้นหน้าหนึ่งตามมาติดๆอีกเลยต้องถอนใจเป็นระลอก2ถึงแม้ว่ากรมสุขภาพจิตจะเก็บสถิติตัวเลขจากเมื่อปีพุทธศักราช2549มาบอกเราว่าในช่วง9ปีที่ผ่านมาคนฆ่าตัวตายลดลงทุกปีโดยล่าสุดมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จปีละ 3,612 คนและมีคนที่คาดว่าพยายามฆ่าตัวตายปีละกว่า 30,000 รายแต่เห็นข่าวอย่างนี้ที่ไรก็อดรู้สึกสงสารในความไม่รู้และอดเสียดายความเป็นมนุษย์แทนเขาเหล่านั้นไม่ได้นะครับกรมสุขภาพจิตบอกเราว่าสาเหตุหลักๆของคนที่พยายามฆ่าตัวตายส่วนใหญ่จะมาจากโรคซึมเศร้าปัญหาเศรษฐกิจปัญหาครอบครัวและสังคมโดยมีสมาคมที่ชื่อว่าสมาริตันแห่งประเทศไทยช่วยรวบรวมข้อมูลของคนที่โทรศัพท์มาปรึกษาปัญหาผ่านฮอตไลน์เพิ่มเติมให้ด้วยว่าตั้งแต่ช่วงต้นปีถึงกลางปี2550เนี่ยคนที่โทรมาปรึกษาปัญหานั้นเป็นหญิงมากกว่าชายแต่ชายฆ่าตัวตายสำเร็จมากกว่านะครับโดยปัญหาที่นำมาบอกเล่ามากที่สุดก็คือความเครียดวิตกกังวลรองลงมาเป็นปัญหาด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคลความเหงาความกดดันปัญหาครอบครัวสุขภาพร่างกายความพิการหนี้สินปัญหาทางเพศและการเรียนฟังดูแล้วก็เป็นปัญหาและสภาวะความคับข้องใจที่เกิดได้กับพวกเราทุกคนนี่แหละนะครับไม่มีใครเลยที่จะมีชีวิตอยู่โดยมีแต่เรื่องที่สมหวังไม่พลาดพลั้งกันเลยตลอดชีวิตเพียงแต่ในยามที่ความทุกข์มันท่วมท้นหัวใจจมอยู่ในหนองน้ำแห่งความเศร้าหมองใครบางคนอาจจะคิดง่ายๆว่าถ้าจบชีวิตลงปัญหาคาใจเหล่านี้ก็คงจบลงหรือคิดง่ายกว่านั้นคือขอทำอย่างไรก็ได้เพื่อให้พ้นจากสภาพที่เป็นอยู่เนี้ยไปเสียเร็วๆซึ่งก็คงจะเป็นที่มาของคำว่าคิดสั้นนี่แหละนะครับคือตัดสินกระทำไปด้วยอารมณ์เฉพาะหน้าแบบที่ไม่ทันได้คิดได้ตรองมองไปข้างหน้า กระทั่งไม่เคยเข้าใจกฎกติกาอันเป็นธรรมชาติแห่งกรรมวิบากว่ายิ่งทำเช่นนี้ก็ยิ่งเท่ากับแผ่วถางทางไปสู่ความทุกข์ที่ทรมานยิ่งกว่าในเบื้องหน้ากับร่างร้ายที่รออยู่ในไม่กี่อึดใจที่คิดว่าจะหนีปัญหาได้นั้นที่แท้ก็หนีเสือป่าจระเข้แท้ๆมีคนเคยพูดไว้ชวนคิดสะกิดใจนะครับว่าถ้าถามว่ามีวิธีเสียชีวิตวิธีไหนในโลกบ้างที่เราจะแน่ใจได้อย่างที่สุดว่าจะเต็มไปด้วยความทุกข์ความเศร้าไม่พอใจไม่สมหวังหรือมัวเมาหลงผิดได้อย่างเที่ยงแท้แน่นอนแรงกล้าและทรงประสิทธิภาพมากที่สุดขณะตายคำตอบก็คือการฆ่าตัวตายนี่แหละครับก็เมื่อเราระลึกถึงความสว่างระลึกถึงบุญกุศลเมื่อขณะสิ้นใจไม่ได้แม้ยามลาโลกก็หอบเอาความรู้สึกผิดหวังเศร้าหมองหลงผิดติดตัวไปด้วยที่คิดว่าจะได้ไปเกิดใหม่ด้วยความสุขความสว่างเบาสบายในสุคติภูมินั้นย่อมเป็นไปไม่ได้แน่ทว่าทุคติภูมิต่างหากที่ย่อมเป็นที่หวังได้แน่นอนครับสิ่งที่เหลือจะมีแต่สภาพอันมีความทุกข์ห่อหุ้มกับจิตวิญญาณที่อ่อนแอแม้เกิดใหม่ได้เป็นมนุษย์อีกครั้งหากต้องเจอกับปัญหาหนักใจชวนให้ท้อแท้อีกก็มีแต่จะคิดตัดช่องน้อยแต่พอตัวชะรอยเดิมแห่งความเศร้าหมองวนเวียนอยู่อย่างนี้ร่ำไปเคยฟังหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านเล่าให้ฟังนะครับว่ามีคืนหนึ่งจิตท่านได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้เห็นเธอนุ่งผ้าถุงเดินร้องไห้ผมเผายุ่งเหยิงไปตามถนนเท้าลอยห่างจากพื้นถนนราวๆหนึ่งคืบแต่ท่านแผ่เมตตาไปให้แค่ไหนเธอก็ไม่สนใจที่จะรับเพราะจิตถูกความทุกข์ครอบงำอย่างหนักสายๆวันถัดมาจึงทราบว่ามีหญิงละแวกนั้นผูกคอตายเพราะสามีหนีไปและบ้านกำลังจะถูกยึดน่าสงสารนะครับฆ่าตัวตายด้วยคิดว่าจะหนีทุกพ้นแต่กลับไปเจอสภาพที่มืดมนอนธการกว่าเดิมจิตจมอยู่กับความเศร้าหมองจนแม้จะมีผู้แผ่เมตตาไปให้ก็ยังไม่อาจรับความสว่างนั้นไปได้เลยจริงๆแล้วถ้าอยากจะตายสู้ตายแบบมั่นใจว่าไปเกิดใหม่แล้วต้องดีกว่าเก่าแน่นอนไม่ดีกว่าหรอครับแต่จะมีสักกี่คนนะครับที่คิดจะตั้งคำถามเพื่อหาความจริงและแสวงหาคำตอบว่าต้องทำอย่างไรถึงจะไปเกิดใหม่โดยมีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้ในท่ามกลางความทุกข์เช่นนั้นน้อยคนครับแต่ยังน้อยก็มีอยู่คนหนึ่งที่อดไม่ได้ที่จะนำมาเล่าสู่กันฟังครับในขณะที่กำลังรับรู้ด้วยข่าวคราวการตัดสินใจลาโลกของคนสองคนบนหน้าหนังสือพิมพ์ก็หมุนช่องโทรทัศน์ไปพบกับโลกที่เป็นอีกด้านหนึ่งของชีวิตผ่านรายการเจาะใจที่ดูแล้วให้ความรู้สึกในด้านตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงน้องกันและน้องกี้เป็นเด็กชายสองพี่น้องวัย15และ11ปีที่เป็นเด็กพิเศษครับเขาสองคนมีร่างกายที่ดูเป็นเด็กตัวเล็กๆอันเกิดจากความผิดปกติทางพันธุกรรมโดยกำเนิดคุณหมอเรียกมันว่าเมตาโบลิกคือจะมีสารตัวหนึ่งเกาะอยู่ตามกระดูกตามข้อและเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะค่อยๆลามทำลายส่วนต่างๆของร่างกายวันนี้น้องการคนพี่เริ่มเดินไม่ได้แล้วสายตาเริ่มฟ้าฟางมองอะไรไม่เห็นพูดก็เหนื่อยเสียงเริ่มแหบเบาหูเริ่มไม่ค่อยได้ยินเพราะเจ้าสารตัวร้ายเนี่ยเริ่มลามไปตามอวัยวะต่างๆส่วนน้องกี้คนน้องตอนนี้ยังเดินไม่ได้แต่ไม่นานเขาก็จะเป็นแบบพี่ของเขาด้วยโรคเดียวกันแต่ความน่ารักในภาพที่เห็นก็คือน้องกันและน้องกี้เป็นเด็กอารมณ์ดียิ้มง่ายครับอาจด้วยพ่อแม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งและดูแลพวกเขาด้วยความรักอย่างไม่มีเงื่อนไขจริงๆสิ่งที่รายการนำเสนอในช่วงนี้คือการจัดสรรความสุขให้ตามที่คนทางบ้านขอมาและวันนั้นคนที่ขอมาก็คือคุณแม่ของน้องทั้งสองที่อยากจะส่งมอบความสุขให้กับลูกๆความสุขของน้องกี้คืออยากไปดรีมเวิลด์แต่ความสุขของน้องกันเขาอยากไปวัดครับแม่ของน้องกันเล่าให้ฟังว่าตอนที่น้องกันกลับมาจากโรงพยาบาลรู้ว่าตัวเองเดินไม่ได้แล้วเขากลับมาถึงบ้านนอนร้องไห้บอกแต่ว่าหนูไม่อยากมีชีวิตอยู่อีกแล้วด้วยความรักของผู้เป็นแม่ที่ไม่เคยทอดทิ้งแม่ปลอบประโลมเขาทุกยามสอนให้น้องกันสวดมนต์ไหว้พระและน้องกันก็ยังคงสวดมนต์ทุกวันจนถึงทุกวันนี้น้องกันบอกว่าความสุขของเขาตอนนี้ก็คือการได้ไปทำบุญไปทำบุญและจิตใจสบายสิ่งที่ห่วงอย่างเดียวคือห่วงน้อง เพราะอีกหน่อยน้องก็ต้องทรมานแบบเดียวกันกับเขาได้แต่ภาวนาว่าถ้าได้ไปเกิดใหม่ขอให้เกิดมาสมบูรณ์ปกติเหมือนคนทั่วไปขอให้สมบูรณ์ทุกอย่างตอนนี้รักษาก็รักษาไม่ได้ถ้าจะรักษาจริงๆต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงมากน้องการพูดต่ออย่างช้าๆด้วยความรู้สึกที่สื่อผ่านน้ำเสียงจากก้นบึ้งหัวใจของเขาว่าตอนนี้อยากรู้อย่างเดียวว่าชาติที่แล้วทำบาปอะไรไว้ถึงได้มาเกิดเป็นแบบเนี้ยถ้ารู้แล้วก็จะได้หาทางแก้ไขลบล้างความผิดที่เคยทำไว้พิธีกรนิ่งไปกับคำตอบที่บอกเล่าผ่านใบหน้าราบเรียบนั้นแล้วรายการได้พาน้องกันและครอบครัวไปกราบท่านว.วชิระเมธีที่วัดครับท่านว.วชิระเมธีได้ตอบข้อสงสัยให้น้องกันและให้กำลังใจแก่น้องกันมากมายในแววตาที่เหมือนเหม่อมองนิ่งเพราะสายตาไม่เอื้อให้มองภาพข้างหน้าได้เห็นแล้วกล้อง close up ให้เราได้เห็นภาพน้องกันนั่งฟังธรรมะอย่างตั้งอกตั้งใจท่านว.วชิระเมธีเล่าเรื่องให้น้องกันฟังด้วยภาษาที่พูดคุยอย่างเอ็นดูและเป็นกันเองว่าเคยมีพระอรหันต์ตัวเตี้ยมอต้อดำก็ดำนะพุงพลุ้ยเลยมาบวชคนมาวัดก็นึกว่าท่านน่ารักจังตัวดำเตี้ยก็ตบหัวลูบหัวหยิกแก้มหยิกพุงหยอกล้อท่านจนวันหนึ่งก็มีคนไปฟ้องพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสบอกแก่เหล่าภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอกำลังทำบาปนะพระที่ไปหยอกล้อท่านรู้ไหมท่านร่างเตี้ยอ้วนดำก็จริงแต่ท่านอัปลักษณ์แต่เพียงรูปกายเท่านั้นจิตใจของท่านนั้นบริสุทธิ์หมดจดยิ่งนักและท่านก็เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งด้วยท่านว.วชิระเมธีท่านสอนให้น้องกันเข้าใจว่าร่างกายจะเป็นอย่างไรก็ให้ยอมรับว่ามันเป็นมาแล้วจงใช้มันให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้แทนที่จะใช้เวลาหมกมุ่นครุ่นคิดว่าทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ให้คิดว่าเราจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เนี้ยทำประโยชน์ให้ตัวเองและคนอื่นได้อย่างไรก่อนกลับไปวันนั้นน้องกันมีแต่รอยยิ้มที่แม้แต่คนดูแล้วก็พลอยรู้สึกเป็นสุขตามไปด้วยผมเคยคิดจะฆ่าตัวตายครับแต่คิดอีกทีไม่เอาดีกว่ามันบาปน้องกันบอกยิ้มได้ฟังอย่างนั้นแล้วก็นึกอนุโมทนาในใจนะครับที่น้องเขามีปัญญาคุ้มครองถ้าจะพูดอีกอย่างก็อาจจะเรียกได้ว่าน้องกันเป็นคนคิดยาวนะครับเขาตั้งคำถามเพื่อแสวงหาที่มาของตัวเองและอยากรู้วิธีที่จะไปเกิดใหม่ให้ดีกว่าเดิมและมีสติคิดได้ด้วยว่าถ้าทำลายชีวิตนี้ลงเสียเดี๋ยวนี้มันจะเป็นผลบาป กับตัวเขาเองสิ่งหนึ่งที่น้องกันโชคดีกว่าหลายคนด้วยก็คือการมีพ่อแม่ที่ประเสริฐมากๆครับคุณแม่นั้นพาน้องกันน้องกี้ไปทำบุญทุกวันพระสอนให้ลูกสวดมนต์กอดอุ้มและให้ความรักเลี้ยงดูน้องทั้งสองด้วยความรักอันเต็มเปี่ยมอย่างหาได้ยากอาจด้วยสิ่งแวดล้อมที่ปลูกฝังมาเช่นเนี้ยจึงทำให้น้องกันค่อยๆเริ่มใส่ในพุทธศาสนาและในยามที่ชีวิตทุกข์ถึงที่สุดก็ได้คำสอนของพระพุทธองค์เป็นเครื่องช่วยเยียวยาใครมีลูกมีหลานค่อยๆปลูกฝังและปูพื้นแนวคิดอันเป็นกุศลธรรมกับพวกเขาไว้เถอะนะครับและวิธีที่จะทำให้เขาซึมซับได้มากที่สุดก็คงไม่มีอะไรดีไปกว่าการเป็นตัวอย่างให้เขาด้วยคือบอกให้เขารู้อยู่ให้เขาเห็นเย็นให้เขาสัมผัสพาเขาไปวัดฟังธรรมจากพระดีสม่ำเสมอแต่ถ้าเขายังไม่รับอย่าไปเร่งรัดก็แล้วกันนะครับของอย่างเนี้ยบางทีก็มีจังหวะของมันเหมือนกันครับน้อยคนเหลือเกินนะครับที่จะตระหนักว่าการจะเกิดมาเป็นมนุษย์ได้นั้นยากเย็นแสนเข็ญแค่ไหนพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเลยความยากแสนยากนี้ให้ฟังครับว่าเปรียบเสมือนเป็นแอกซึ่งมีช่องเดียวลอยไปมาตามยถากรรมด้วยแรงคลื่นลมในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่ทุกร้อยปีเต่าตาบอดตัวหนึ่งจะโผล่ขึ้นมาสู่ผิวน้ำคราวหนึ่งโอกาสที่เต่าตาบอดนั้นจะสอดคอเข้าไปในแอกซึ่งมีช่องเดียวนั้นเป็นของยากฉันใดการเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นของยากฉันนั้นใครคิดว่าเกิดมาร่างกายไม่สมบูรณ์เกิดมาอดอยากยากแค้นจะว่าโชคดีได้อย่างไรแต่ถ้าเราได้รับรู้ด้วยสัมผัสจริงๆว่าการเกิดในนรกนั้นน่ากลัวและทุกข์ทรมานขนาดไหนเราจะรู้สึกทีเดียวครับว่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ลำบาก ก็ยังดีกว่าการเกิดในนรกเป็นไหนๆที่สำคัญความเป็นมนุษย์นี่แหละครับที่มีศักยภาพสูงขนาดที่จะพลิกชีวิตไปด้านสว่างได้ตั้งแต่ชาตินี้ทีเดียวต่อให้เกิดเป็นหมาบ้านคนรวยที่ดูเหมือนน่าอิจฉาเพราะสุขสบายกว่าเราแต่มันจะไม่มีวันเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าและจะไม่มีโอกาสสร้างกรรมใหม่อันเป็นกุศลเพื่อถางทางไปสู่ชีวิตที่เจริญขึ้นได้เลยคุณดังตรินเคยเปรียบเทียบไว้น่าฟังครับว่าความเป็นมนุษย์นั้นเหมือนมีดที่คมกว่าเราคิดเอาไปเฉาะดินเล่นจนทื่อก็ได้หรือเอาไปฟันฝ่าอุปสรรคในตัวเองก็ได้และในเวลาที่ไม่เนิ่นช้าด้วยดึงศักยภาพของความเป็นมนุษย์ของเรามาใช้ให้เต็มที่เถอะนะครับอุปสรรคและปัญหาเป็นของคู่กันกับโลกนี้ไม่มีสิ่งใดในโลกจะเป็นไปอย่างใจเราได้หมดแต่ถ้าเราเข้าใจและน้อมนำหลักการเจริญสติอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไปปฏิบัติตามแล้วเชื่อไหมครับว่าท่ามกลางอุปสรรคที่อาจจะยังคงอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ใจเรานี่แหละจะสามารถเป็นสุขชื่นอยู่ข้างในได้และถ้าเป็นมนุษย์เสียแล้วเราก็มีชีวิตแบบนั้นกันได้ทุกคนขอเพียงมีฉันทะในการน้อมนำไปปฏิบัติเท่านั้นก็จะเห็นผลในเวลาที่ไม่เนื่องช้าจริงๆเรียกว่าถ้าคิดจะฆ่าตัวตายก็ต้องฆ่ากันให้ถูกตัวนะครับฆ่ามันตรงกิเลสในใจเรานั่นแหละครับสำหรับฉบับนี้ธรรมะกับไลฟ์สไตล์คุณตันหยงจะพาเราไปรู้จักกับคุณหมอนักภาวนาในตอนธรรมะสำหรับผู้ป่วยและไม่ป่วยจากคุณหมออมรามลิลาครับหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับชื่อของคุณหมอผ่านหนังสือธรรมะหลายเล่มของท่านซึ่งอาจจะเคยฟังท่านบรรยายมาแล้วบ้างคราวนี้คุณตันหยงจะพาเราไปรู้จักท่านมากขึ้นซึ่งคุณหมอท่านก็ได้เมตตาให้แนวทางข้อคิดตลอดจนกำลังใจในการภาวนาที่เป็นประโยชน์มากมายนับว่าเป็นอีกบทสัมภาษณ์ที่มีเนื้อหาคุณภาพเต็มเปี่ยมทีเดียวครับนานแล้วนะครับที่เราไม่ได้ชวนไปวัดกันขอล่ามเที่ยววัดฉบับนี้คุณกลางวันจะพาเราไปรู้จักกับวัดที่มีสิ่งแวดล้อมอันร่มรื่นและไม่ไกลจากตัวเมืองกันครับเหมาะทั้งจะไปทำบุญทั้งฟังธรรมและทั้งปฏิบัติธรรมกับตอนที่ชื่อว่าเรื่องเล่าจากปากเกร็ดวัดชนประธานรังสฤษฎิ์ครับให้สิ่งอ่านโดยคุณสมกมลประภาสโกศลกุลปิดท้ายด้วยหนังน่าดูที่คุณชลนินเอามาฝากกันเป็นประจำกับคอลัมน์แง่คิดจากหนัง Sad Movie ที่ใดมีรักใครอยากรู้ว่าทำไมชื่อตอนจึงถูกทิ้งท้ายไว้แค่นั้นโดยเฉพาะใครที่กำลังแซดเพราะเรื่องความรักอย่าเพิ่งเศร้าไปลองตามไปฟังกันดูนะครับตามมาด้วยอีกเรื่องกับรายการแบบ Reality Show AFC โลกนี้คือละครล่าฝันพวกเขาล่าอะไรกันนักถึงฮิตกันทั่วเมืองคุณชลนินมีมุมมองที่น่าสนใจมาฝากเช่นเคยแน่นอนครับก่อนจากกันไปบอกกันล่วงหน้าสักนิดเผื่อใครติดตามฉบับหน้าล่าช้าก็แล้วกันนะครับงานมหกรรมหนังสือที่จะจัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ปีนี้คุณดังตรินจะไปแจกลายเซ็นที่บูธของสำนักพิมพ์ DMG ณ Plenary Hall บูธ H16 วันเสาร์ที่20ตุลาคมนี้ด้วยนะครับใครเป็นมิตรรักแฟนหนังสืออยากพบปะตัวจริงก็ไปกันได้ตั้งแต่13 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับสวัสดีครับกลางชน จบบทบก.ของคุณกลางชนแต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณบก.ของเราจะแข็งแรงและอยู่ทำงานให้กับพระพุทธศาสนาไปได้อีกนานเท่านานนะครับฝากไว้สำหรับท่านผู้ฟังด้วยละกันนะครับการดูแลสุขภาพเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งนะฮะอย่ามัวแต่ทำงานจนลืมดูแลตัวเองล่ะถ้าไม่ห่วงตัวเองก็ให้มองดูคนรอบข้างนะครับว่าเขาอยู่กันได้หรือเปล่าถ้าขาดเราและถ้าเราอยู่เราช่วยเขาและสังคมได้อีกมากแค่ไหนอย่าลืมออกกำลังกายเป็นประจำนะครับซึ่งเราสามารถปฏิบัติธรรมไปพร้อมกับออกกำลังกายได้ด้วยถ้ารู้เทคนิคจะรู้สึกชีวิตง่ายขึ้นเลยนะครับออกไปเดินไปวิ่งก็ดูจิตดูกายไปด้วยได้ทั้งพลังกายและพลังใจถ้าไม่มีเวลาจริงๆก็หาท่าออกกำลังแนวยืดเส้นไว้ทำระหว่างพักหรือก่อนอาบน้ำก็ได้นะหรืองดการใช้ลิฟต์เดินขึ้นบันไดแทนดูทีวีไปก็ทำโยคะหรือออกกำลังกายไปด้วยก็ได้ขอแนะนำเกล็ดสำหรับดูแลสุขภาพสักนิดหน่อยนะครับตื่นเช้ามาให้ดื่มน้ำสะอาดให้มากๆนะครับถ้าได้ 3-5 แก้วก็ยิ่งดีเขาว่ากันว่าเป็นการดื่มน้ำรักษาโรคมีผลต่อระบบภายในช่วยรักษาโรคได้หลายโรคเลยล่ะ ผมเองตอนแรกเป็นโรคกระเพาะปวดท้องทุกเช้านะทานยายังไงก็ไม่หายตอนนี้เลิกทานยาเกลือกระเพาะละเพราะมันทำให้การดูดซึมไม่ดีส่วนยาตัวอื่นก็มีผลต่อตับและไตเป็นปัญหาเรื้อรังอีกแต่พอมาทานน้ำเปล่าตอนเช้าอาการปวดท้องก็ค่อยๆบรรเทาไปแล้วก็จะดื่มน้ำก่อนอาหารตอนท้องว่างบ่อยๆก็ช่วยอาการดีขึ้นมากเลยครับสำหรับอาการปวดพื้นๆนี่อยากให้หันมาใช้สมุนไพรกันดีกว่านะครับเพราะไม่เป็นอันตรายต่อตับเป็นไข้ก็ทานยาขมแทนท้องผูกก็น้ำอุ่นมะนาวน้ำผึ้งนะฮะมีวิธีธรรมชาติหลายวิธีเลยที่ดีกับร่างกายมากกว่าการใช้สารเคมีนะครับการรับประทานผักก็จำเป็นที่ดีต่อสุขภาพก็คือต้องทานผักผลไม้ให้หลากหลายจำแนกเป็นกลุ่มเป็นสีให้หลายสีมากที่สุดนะแต่ก็คงยากนะครับสำหรับใครหลายคนที่จะหันมาทานอาหารให้ครบและหลากหลายได้ดังนั้นการทานวิตามินก็เป็นทางเลือกที่ดีแต่ก็ต้องเลือกดูด้วยนะครับเพราะว่าวิตามินมันมี2ประเภทนะฮะคือวิตามินสังเคราะห์แล้วก็วิตามินจากธรรมชาติซึ่งที่เราเห็นในท้องตลาดทั่วไปส่วนมากก็จะเป็นวิตามินสังเคราะห์นะฮะไม่ควรทานติดต่อกันเกิน3เดือนเพราะจะมีผลต่อตับนะครับแทนที่จะบำรุงร่างกายก็กลายเป็นทำร้ายตัวเองไปซะอีกขอให้คนที่ตั้งใจทำดีมีสุขภาพดีแข็งแรงกันทุกคนนะครับถ้าคิดดีพูดดีทำดีแต่ไม่ดูแลตัวเองก็ไม่รอดเหมือนกันนะฮะทุกอย่างเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันขอให้ฟังธรรมะกันอย่างมีความสุขและเจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปนะครับสวัสดีครับ